داستان مشغول شدن عاشقی به عشق نامه خواندن و مطالعه کردن عشق نامه در حضور معشوق خیش و معشوق آن را ناپسند داشتن که طلب الدلیل عند حضور المدلول قبیح و الاشتغال بالعلم بعد الوصول الى المعلومه مذموم. آن یکی را یار پیش خود نشاند، نامه بیرون کرد و پیش یار خواند. بیت‌ها در نامه و مدح و ثنا، زاری و مسکینی و قسلابه‌ها. گفت معشوق این اگر بهر من است، گاه وصل این عمر ضایع کردن است. من به پیشت حاضر و تو نام خان، نیست این باری نشان عاشقان. گفت اینجا حاضری اما ولیک، من نمی‌یابم نصیب خیش نیک. آنچه می دیدم ز تو پارین سال، نیست این دم گرچه می بینم به سال. من از این چشمه زلالی خوردم، دیده و دل زاب تازه کردم. چشمه می بینم ولیکن آب نی، راه آبم را مگر زد ره زنی. گفت پس من نیستم معشوق تو، من به بلغار و مرادت در قطو. عاشقی تو بر من و بر حالتی، حالتن در دست نبود یا فتی. پس نیم کلی مطلوب تو من، جزء مقصودم تو را اندر زمان. خانه معشوقم معشوق نی، عشق بر نقد است بر صندوق نی. هست معشوق آن که او یک تو بود، مبتدا و منتهایت او بود. چون بیابیش نمانی منتظر، هم هویدا او بود هم نیز سر. میر احوال است نه موقوف حال، بنده آن ماه باشد ماه و سال. چون بگوید حال را فرمان کند، چون بخواهد جسم ها را جان کند. منتها نبود که موقوف است او، منتظر بنشسته باشد حال جو. کیمیای حال باشد دست او، دست جنباند شود مس مست او. گر بخواهد مرگ هم شیرین شود، خار و نشتر نرگس و نسرین شود. آنکه او موقوف حال آدمی است، گه به حال افزون و گاهی در کمی است. صوفی ابن الوقت باشد در مثال، لیک صافی فارغ است از وقت و حال. حالها موقوف از مرای او، زنده از نفخ مسیحا سای او. عاشق حالی نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من می تنی. آن که یک دم کم دمی کامل بود، نیست معبود خلیل آفل بود. وان که آفل باشد و گه آن و این، نیست دلبر لا احب الافلین. آن که او گاهی خوش و گه ناخش است، یک زمانی آب و یک دم آتش است. برج مه باشد ولیکن ماه نی، نقش بت باشد ولی آگاه نی. هست صوفی صفاجو ابن وقت، وقت را همچون پدر بگرفته سخت، هست صافی غرق نور ذوالجلال، ابن کس نی فارغ از اوقات و حال، غرقه نوری که او لم یولد است، لم یلد لم یولدان ایزد است. رو چنین عشقی بجو گر زنده ای، ورنه وقت مختلف را بنده ای. منگرم در نقش زشت و خوب خیش، بنگرم در عشق و در مطلوب خیش. منگرم که تو حقیری یا ضعیف، بنگرم در همت خود ای شریف. تو به هر حالی که باشی می طلب، آب می جو دایمن ای خشک لب. کان لب خشکت گواهی می دهد، کو به آخر بر سر منبع رسد. خشکی لب هست پیغامی ز آب، که به ما تارد یقین این استراب. کین طلبکاری مبارک جنبشیست، این طلب در راه حق مانع کشیست. این طلب مفتاح مطلوبات توست، این سپاه و نصرت رایات توست. این طلب همچون خروسی در سیاه، میزند نعره که می آید سباه. گرچه آلت نیستت تو می طلب، نیست آلت حاجتن در راه رب. هر که را بینی طلبکار ای پسر، یار او شو پیش او انداز سر. که از جوار طالبان طالب شوی، و از زلال غالبان غالب شوی. گر یکی موری سلیمانی بجست، من گرم در جستن او سست سست. هرچه داری تو ز مال و پیشه‌ای، نه طلب بود اول و اندیشه‌ای.